Het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap is verdeeld in aandelen. Er bestaan drie soorten aandelen. Ten eerste hebben we de aandelen op naam. Dit spreekt voor zich. Op die aandelen staat de naam van de eigenaar vermeld. En de aandelen zijn ingeschreven in een register. Dit register wordt bijgehouden door de NV. Zo kunnen zij nagaan wie de aandelen heeft van hun onderneming. Het tweede soort aandelen zijn aandelen aan toner. Deze aandelen zijn een soort van waardepapieren. Op de aandelen staat geen naam vermeld, dus ze zijn naamloos. En ze zijn dus vrij overdraagbaar van de ene persoon naar de andere. De uitgevende onderneming geeft geen zicht op de situatie. Hun nadeel is dus dat ze niet weten waar hun aandelen vertoeven. Als derde soort heb je ook de gedematerialiseerde aandelen. Dit zijn aandelen waarbij de waarde van je aandelen op een rekening staat, bij een financiële instelling. De aandelen worden ingeschreven in een register die aan handen is van de naamloze vennootschap. Zo heeft de vennootschap controle over wie de aandelen heeft.